أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دے زین و ذکر کئی چتاسو آغا چاہتا مڑا موائی سو چی دا اللہ فلار کی شہیدان شی دا عام امرو پشانتی امی صاحب وئی شان نزول لدی آیاتونو حق دادے چی کلا مدینہ منور کی نبی علیہ الصلات والسلام ہو اول نمبر غزا چی پا اسلام کی شوی دا آغا جنگ بدر دے او آغا ابو سفیان آغا قافلے دا وزینا تفصیل وی بیروس تا پا قلزے کی کو خوچی کلا غزا وشوا سوار لصحابہ بکی شہیدان شو دے منافقینو مخالفینو خلقو با نبی علیہ السلام مرگرو تا دا پیغور ورکاو اغا پس ماندگانو تا دا چا زوی فاتشو شید شو دا چا رور دا چا فلار چی گورا پالتو عباس مرشو زکا چی آل تی پتن لگی خوری باورتا میلاوی گی کنا میلاوی گی جنت باورتا میلاوی گی کنا میلاوی گی او دلتا نقد نعمتونو تیار بی بی پریخو دا تیار مال دولت پریخو دو دا دنیا غلی عزتون پریخو دو اولار پتن لگی چلتی و میلاوی گی و کنا میلاوی گی نو اللہ رب العزت دا آغی دا تسلی دا پارا دا آیات کریم نازل کو فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات تَاسُمَّ وَيَئِ اغا چاہتا چاہا او جلشی لِمَنْ يُقْتَلُ اغا چاہتا چاہا او جلشی فِي سَبِيلِ اللَّهِ پَلَا رَدَ اللَّهِ کی اموات عمرو سمطلب کم سڑے چی شہید شو دا اللہ فلار کی نواغتا دا مڑو پشانتی مڑ موایا لے مئی اقتل وغسو کیو وجلشی سمطلب یعنی بدن سرے سرے شی بدن چور چور شی ین تیو بیگی بدن ٹکڑی ٹکڑی شی تاغی دا وجنا اغو فات کلشی وجلشی نوائی آغی تا مڑ موایا بل احیاء بلکہ غتر و تازہ دے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو داغی پجول ماندی نفوی گئی بل احیاء بلکہ تر و تازہ دے تاسو بوائی چا احیاء مانا خو جون دے جون دے دے گور اللہ قرآن کی بلزے کی پرمائی چی زکل باران وکما زمک لمدشی پا احیینا بیه الارض بعد موتیا نویزت تر و تازه کما دا زمک پا دی سرا پس دا وچی دو دا دینا دا زمک وچک لکا شوی باران پی وکا منو زی تر و تازه کما نو دل تم دا معنی دا بل احیاؤن بلکی دا غیت تر و تازه پرات دی سنگا چی پا دنیا کی جسم روغ و دق شانتی پا آخرت کیا غشان دی تر و تازه و پراتی کل چی دا قیامت دا حشر میدان ولگی شہید برا روانی او کم زی چې زخمی شوی اقا شانتی ینی بطی بیگی او را روان بی الله رب العزت تا آغی عدالت تا و پیش کی گی نو پا قبر کی بلکل تر و تازه پرات دی وست آغا سوک چی آغا وی چی ملی پا قبرونو کی جوندی دی نو آغی دا دی پا مطلب باندی سعی نپوی گی مطلب اصل کی مقصد آغا داده چی دا آغی آغا جون الله رب العزت والا دا خوشحالو جون ورکڑه دی و آغا دا دی دنیا دا جون نکت دی دا دنیا سر دا آغی تعلق نشته دی سو کوئی چی آغی تا بلکل روٹی ورکلکی گی دنیا پشانتی نو چی آغی تا دا جواب پکار دی چی روٹی ورکلکی گی نو چی دنیای روٹی سو خوری نو آغی با خوخام خوا بول با کئی نو آغا با چرتا کئی دا دا دی خبری مقصد دا نده دا خبر غلط دا الله رب العزت آغی لرزق ورکی خو آغا جنتی رزق ورکی و روح تی رزق ملاوی گی لکا سوال دلتا دارا زی چی اللہ ورطا پخپلا مره او آئیو نو تاسو ورطا سنگم لموائی اللہ ورطا لیمی یوک طلاق سو چی او جلشی چی او جلشو نو دا خو مل شو نو علماء کرام داغی او سو جوابونا ذکر کئی چی بل احیاء اون اول نمبر مړه ورته موایا بلکې دا د دین په اعتبار سره ژوندی دی علامه ابن کثیر رحمه الله دا جواب کړی دی تفسیر ابن کثیر کی دویم نمبر جواب واورا دا سی مړه ورته موایا چې مړډه بلکې د روحنا په جنت کی د شنو تو تیانو په ججرو کې اچولې شوی دی او هغه په جنت کې سیل او چکر لګی او خوراکونه ورته میلاویږي اغا جسم اطحر با قبر کی روخ صحیح سلامت پروت دے ہو روخ تے دا خوش علینے ملاوی گی درین نمبر جواب آورا امام فرا ہوائی دا نور عامو مڑو پشانتی مڑے ورطا موایا عامو مڑو پشانتی مڑے ورطا موایا دا شہید دے دا ترو تازہ پروت دے علامہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ ہم دا جواب کرے دے او فرمائی چی دا عرش دا لاندی سپنجری را زولندی دی دا غیلا دی وزی دا غینا پا جنت کی چکر او سیل او سپا کئی بیر تا غا خلو پنجرو لرازی پا غی کی دا آغا جنتیانو دا غا شہیدانو دا غا شہداو اغروحونا پا غا ججرو کی پرات دی او سیل او سپا کئی او گردی پا جنت کی مزی کئی خوراکو نورتا میلاوی گی سلورم نمبر جواب واورا مړ ورته موایا زکه د عمل جاری دی دا شهید شوی دی خو دتا خپل بدلی میلاویږي دتا خپلې صدقې میلاویږي فوزالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ هغه د نبی علیہ الصلاۃ والسلام نه نقل کئ چې کله سړی مړ شو نو د په عمل باندې مهر ولګي مگر دا اللہ دا لاری والا مڑے دا غا عمل جاری وی پشان دا زندہ انسان باندی سنگا چی جوندے انسان مز کئی دا غا شانتی نور سنے کارو نکئی آغی تا دا غی اجر او ثواب ملاوی گی دا غا شانتی شہید تا ہم ثواب ملاوی گی آغی تا بدلے ملاوی گی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث نقل کرے دے دا شہیدانو دا پارا برزہی جوندے خو اچت اور رافع جوندے دیر اچت جوندے والا آغا دا دی جون پشانتی جون ندے اچت جون والا اللہ ورکڑے دے دا دی طولی خبری حاصل دا دے چی حیات ورلشتے جون ورلشتے خو دا دنیا جون نکٹ دے لاغی پا جون باندی منگن فیو اللہ وی والا کلا تشعرون تاسو پاغی جون باندی نفوی گئی اگر داسی جون ولا ما ورکڑے دے چی تاسو پی نفوی گئی کچری آغا پا جسم کی روح وی او پا قبر کی پروت وی نو دا خود آغا دا پارا بی جیل حانش و آغا سنگ تر و تازاغو بیا پا جیل کی را گیر کرشو و درے دے پا کی نشی پا سی طریقی سملاسی دے پا کی نشی نو دا سنگ دا آغا دا پارا دا خوشحالو زندگی شوا قیامت پا ورزا بیا آغا جسمی اتحر کی بے بیت آغا روح لیگی او بیا بدا بدن سر پا جنت کی داخلیگی اللہ رب العزت موتارم جنتون راگی پس پوه شو یا مرزه با ها ولا تقولوا تاسموا اي اعجا تالم يقتلوا چغا او وجلشی شیخ القرآن رحمه الله تعالی علامہ محمد طاہر آغا واقعو کی راضی آغا وی مشین کیو او ایسا کسان پسی راغلل ورتویل چه شیخ سیب جماعت کی تا واری چه کسان راغلی جستا تا پوست کئی شیخ سیب دا آغا مشین پری خوادو اولادو جماعت تا چه گوری دیر خلق راجم شوه ده او دا غشان تی سمولیانم پکی راغلی دی یا اومه شرمولا برا ناسته شیخ سیب وی زوار لما چه ما وقت لامه شرمولا تا میویل چه ولی تاسو ست راجم شوی ای دیو دا دی دا پارا دا خلق راجم کرده و چه دا سر مناظره وکی او اچانکی وردزک ویل چه سینه چه دا کتابون او گوری کار وله وکی اچانکی ورشو چه دا پرگو بده مناظره کی بداتیان مولای نو نو چه شیخ سیب ورقه نو وردوی شیخ سیب وی سدی مولای سیبو آقا وردوی نور سنیشته خستان دا تپوس گوما پا دی قبرونو که چه دا مدی پراته دیده بارا که تستوه جاگه و چه تستنگوه چه مدی پراته دیده نو زم دا غصیم چه مدی پراته دیده پا قبرونو که مدی دی وی نه نکنه آقا اولیه کرام چه پا قبرونو که دی جو وچه توه چه پا قبرونو که دی زمه ما چه پا قبرونو که دی وی دا غباره کستا سا عقیده وی زمه دا عقیده چه مدی دنیا نمرد تلی دی او دنیا دا جون نجون کر شویر زمه دا عقیده دا جو ورطوی شیخ سیبوی چه ما توی چه تا داسی وای نو الله چه قرآن کی وی چه داس و تمرم وای وی کم قرآن کم زیکی وی روار و مطا وی آغا مولا علم شو قرآن مجید را لی کلا پی لسما سی پارا و کلا لسما و کلا شلما آلی را لی شیخ سیب ورطوی معلوم دی پکی نکو وی را کزیر تا درو خیم قرآن مجید تی روار غستو او دا زیوت روارا ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات وی اغا ورطوی چه خلط معلوم دی خواسی نراکه دی روان سلی تا تا خواه معلوم دی خواسی کرده خواه نو ورطوی شیخ سی ورطوی ها دا یاد دی اغلی ورکو اغا چی کل شروعو ولا تقولو تاسو موائی لمن اغا چاتا یقتلو چه او جلشی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اموات ملو نو شیخ سیب ورطوی اللہ فقتل ویلی من یقتلو آغا سو چی او جلشی توی چی ملوطا موائی زجو ملوطا نوی جو وجلشوی ورطویو چی وجلشوی دا مین خور اقوا درجه دا وی خلق شور جور که طول خلق لارا و پاسی دا و شیخ سیب فقتل راغی مشین تراغی چا جواب را ویلی گو چی اغا مولای سی پجومات کی وازی ناسته و تا غواری شیخ سیب چی کل لارا و ورطوی چی تا زما صدا سو کرو چی ولی ما دا سسر کردی خود تا ما پسی را غلبی و ما دا تا صحیح معنی و صحیح ترجمه و قرآن می دا تا بیان کن ما تا تصویل دی وی تا زمان غد تاوان را پسنگا ما پا شل روپی دا دی کسانو سر خبره کردی و تی زبا مناظره کن ما او تا سو ما دا شل روپی را کن شل روپی غد شو پاو که پسوار لس دولس ریال می خکیه لوی و شیخ سی برتوی خواه تا پا ما پسی را غلبی ما را تا غصه ندیوی دی ما را تا دا قرآن حواله در کردی دا آقا وی سید وست خبری پیدا سیم دیو شرمولم پا شرمونی دیو شرمولم خو خلق رانا طول و تقتید روپای چارا نکلی و زمان سر کرایی نیشتی و روطای مینه را قویدی و گیا نهار ناسیم شیخ سیب وی مولا میرا روان کو رالم مشین تا میرا وست و روطای می پیو پڑا ما وی جو استاس تا اجازه تا ویل چه کرایی راسا نیشتی وی پا ما پسی را غره مو پینز روپای کرایی می مولاور ندیتا کرایی والا وستا تا نو داسی پا معنا او پا مقصد باندی بنفویگی او بالکل عقل والے شوی دے چی عقل آقا خبر نمینی او دیو با پا غلطو باندی عالمی پا غبیداتو پسی با عالمی نو فرمائی وَلَا تَقُولُوا تَعْسُمُوا اَيْنِ مَنْ آغَ چَاتَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ چی آغا او وجلشی فلا رد اللہ تعالی کی اموات مرو بل احیاؤن بلکی آغیب ترو تازدی ولیکن لا تشعون لیکن تاسو نفوی گئی داغی پجول باندی باندی امتحان کو ما خاما خازب بتاسو باندی ازمی کو ما اے مومنانو اے مسلمانانو کل چیت دادا وکی چیز مومن یم زمو احید یما نو خاما خازب پتا باندی امتحان کو ما من الخوفی اغبا دستشی نبی رئی والجوعی اولگ بی ونقص من الاموال کموال دمالون بی والانفس او د نفسونو بی والثمرات او د میوو بی. کله چې ته د دین کار کې د توحید اشاعت کې د الله د دین تبلیغ کې نو تا تبا قسم قسم نقصانات در رسیگی نبی علیه الصلاة والسلام تا. یو صحابی راغه اید الله حبیبا زستا سرمین محبت کو ما اغوی زما سرمین نشی کوله اغوی نزستا سرمین کو ما بیا ورطویستا سرمین کوم نزما سرچی مین که تا تبا دا مصیبتونا دا سر روانی لکه سنگ چی دا سیلاب دا چپی را روانی بیا بورتگور ٹنگ نشی. نو دا شانتی کله چې تا دا توحید کار شو کو کلک موحد جوړ شوی نو تا تبا قسمه قسم تکلیفونه ملاویږي. ولی الله شیخ د کابل ګرام هغه وای زما خپل بوا هر چا به قلم ورکاو وای خلکو ما به سي راجم کېده چې ته دینه ولې نه ورکې مال چې نه ورکوم دا بدعت دی ولې زه ورکوم وای هر کال به زما یو وای مړ کېدو خلکو به راته ویل ما به چې مړ کېږي خو زه نه ورکوم. نو کله به دی بچه وفات کی کله به دی لور وفات کی کله به دی وای مړ کی کله د غشان دی نور مال ته به دی نقصان رسیږي او ته به کلک ولاړی ته به دانه کې هغه یو سړی و امیر صاحب وایي چې کله مانځله نه تلو تبلیغیان حضرات پسې تلي و چې راځه مانځله ځو سړی په زوره مانځله بوله چې مانځله یې بوله د هغه میخه مړوه بیا چې بله ورځ لس نفلونو باندې ولاړو دغه شانې ورو ورو پسې راځه کله سیرلی مړ کېږي کله بېزه مړه کېږي یو وړوکی ورغومی په کور کې پاتې دی هغه سه بې بې اوازونه کوي دا ورته وایي غلی شه کنه ته مې دستشي استنجام نه کېږي که استنجام یې وکړه نو تام ختمومه. نو هغه د شیطان خپل حرکات یې د ده په دغه پسې لګېدلي الله ربالعزت خصوصي امتحانات یې په دې سړي باندې چې زما دا بنده په هر وخت کې ما یادوي کنا د تکلیفونو په وخت کې ما هم یادای. نو فرمایي چې تا تبا ولګ راځي په دین کې تا تبا مالونه کمیږي تا تبا بالکل غریب کیږي مال دولت به در سره نه وي والانفسه او دغه شانتی نفسونه به دې کمیږي کله به دې بچه وفات کیږي کله به دې پلار مور وفات کیږي والثمرات او د آمدنونه کله به دې آمدنۍ کمیږي و بشر الصابرین. و نبی علیه صلات و سلام تا اللہ فرمائی چی زیر ورکا دا صبر والا تا چاچی پا دیبا امتحاناتو باندی صبر وکو نو آغی تا زماده طرفنا وی زیر ورکا ما تاسو تا پرون ویلو چی ان اللہ هم از صابرین بروی تاسو امداد واری پا صبر سر او پا منز سر یقینا اللہ تعالی دا صبر والا سر دی دلتا وی و بشر الصابرین زیر ورکا صبر والا اوتا دا ولی بر الله وی زدی مرگریم کل تار توحید بیان کهو دا قرآن بیان دی کهو دا غیب وجه تا تا تکلیفون رسیدل بدی ردی خلقو ویلی الله وی زدی مرگریم کس نقصان دا تورسی زدی مرگریم و دا لان دی زیر ورکا صبر ناکو تا زکا دا دتا دا مال دا وجینا نقصان رسی یا دا جان دا وجینا یا بچه یا پلار مور یا دغه شانتی بل رشتہ دار یا میوی کمیدل دا د خپل نقصان دی ذاتی نقصان دی نو الله وای دی ته زیر ورکا وز دا سوگ دی الذین اذا اصابتهم مصیبه دا هغه کسان دی چې کله ورسیږي دیو دا سمصیبت او ستکلیف ستکلیف و تورسی سمصیبت و تورسی نو دا پا دی ٹیم کی وی قالو وَإِذَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا اللَّهَ زَسْتَا يَمَا يَا اللَّهَ زَسْتَا يَمَا يَا اللَّهَ زَسْتَا تَرَبْ تَبَا مُنْغَ طُول دَرْزُو او دا دعا چی کم دا دا صرف دی امت لورقلی شوی دا مخکینو امتون لا دا دعا نو ورقلی شوی چی اِنَّا لِلَّهِ و انا الیه راجعون زیاد خرج دا غلطه وی انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا چی بوی سیده نبی علیه الصلاة والسلام فرمائی و ما یصیب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه امام بخاری رحمه الله دا حدیث را وړی دی، وای جو مسلمان مؤمن تا نستومانی رسی، نه وته سغم رسی، نه وته حزن رسی، نه ورته تکلیف رسی، تر دې پورې چې د ده پخپک یو معمولی غوندې ازغې هم لاړو، معمولی غوندې ازغې لاړو، مگر په دې باندې الله رب العزت د ده خطاګانې معاف کوي. علما کرام ذکر کوي وای په جب کې ستا سره یو روپۍ در سره ده، ستا ضرورت شو حاجت شو لاس کې ورکته په هغه روپۍ یو غوټه تلې ده، او تا په زړه کې دا راه چې زه روپۍ لیدلې ده، تا د تکلیف میرا شو الله تعالی په دې باندې هم نیکي در کوي. خو چې کله ته مؤمن عقیده دي د توحیدي، نو وای چې کله د ته څه مصیبت ورسي ده په دې ټیم کې وای چې انا لله و انا الیه راجعون، یا الله مونږ ستا یو، یا الله زه ستا یم، ستا طرف ته به در روان یو، انا لله عقیده به د توحید ساتي، و انا الیه راجعون ایمان بالآخرت باخرت بدی یقینی. گورا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غبی بی دا آغا چی کل خاون وفات شو دیر تکلیفونا او دا واقعا دا عروست بی بی وایو حجرت پا دوران که دیر سختی بی تیری شوی دی، وی چی کل آغا وفات شو دیر زیاد غم جنا او دیر خپاوا، نبی علیہ السلام تراغلا، نبی علیہ السلام تا فرمائی اے دا اللہ حبیبا زما خاون مړ شوی دی، ډیر غم درد را ترسېدلی دی، ډیر تکلیف را ترسېدلی دی، خو هغې په دې ټیم کې دا دعا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي دا وایا چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی وخلف وخلفنی فی خیر منها، یا اللہ یا اللہ تما د دې مصیبت نما ته پناه راکا، یا اللہ د دې په بدله کې مال غور راکا، یا اللہ مال غور راکا د دینا. چوی دا دعای ویلا چې اللہ مال د دینا غور راکا، نبی علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایي چې الله بتاله د دین غور خاوند درکی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آغا فرمائی وی ما ویل چی ما تبا دا ابو سلمان بلخ خاون ہم میلاوشی اگو دیر بہترین سڑے ہو تا غین پا دنیا کی ما تخ سڑے نخکاری. نو آغی چی کل دا دعا ویل انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب رضت ام سلمہ فرمائی چی نبی علیہ السلام چی کل تا غی عدت ختم شو نو پخ پلے ورطا وینا وکڑا، او دا غی جواب و تور ولی گو. نو نبی علیه السلام ام سلمہ فرمائی چی دا غی نفلکاو درجو باندی اوچتو اوچت خاون مال راکو چی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلم جی تا تا سمسیبت ورسی پا دا غٹین کی انا للہ و انا الیہ راجعون. دا دعا وایا که بچه دی وفاد شی، که مور و پلار دی وفاد شی، که بل سو سشید نورک شو. علمای کرام فرمائی سشید نورک شو تا دا دعا دا زرن اویلا، الله رب العزت بلازمی تا لغسیز در کئی، او که در ام نکی نو الله رب العزت بیر لیلوی درجات بتالا قیامت پورز در قید دی دعا پا مقابلہ کی. اللهم انا لله و انا الیه راجعون، او دا بلا اللهم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی فی خیرا منها، دا دعا چی کلا وای نو انشاءاللہ اللہ بتالا دا دی ایوازونا دیر زیاد در کی. او چی کلا دا چا بچه افاد کی گی، دا چا دا بچی نروح غسته کی گی، نو اللہ رب العزت ملائکی راولی گی دا غن روح واقلی، چی کلا واپس بیر تلاری شی نو اللہ رب العزت دا علم سرتی تپوست کی وی اقبضتم ولد عبدی، یا ورت وی اقبضتم سمر فؤاده، آیا تاسو دا غد زل ٹکڑا اقبض کلا، آیا تاسو زما دا بند بچے واغستو. اقب ورت وی ملائکی ورت وی نام، یا اللہ استا حکم وستا دا حکم منگتا بیداریو. نو اللہ ورت دا علم سر وی ما آزا یقول عبدی، زما غبند سویل پدا غٹیم کی. آغا ورتوی ملائکی ورتوی استرجع، یا اللہ وحمدہ، یا الله تا ته رجوع کولا یا الله دا دعای ویلا انا لله و انا الیه راجعون نو الله ورته وی چې ابنو له بیتن فی الجنه اے ملائکو د ماده بنده د فارکور جوړ کای په جنت کې وسموه به بیت الحمد او غلنم کې دای بیت الحمد دوم ولکه دای په دې بدل کې چې دل ما بچې ور کړو ما د دن واغستو د ما تر جو کولا بدعاتونه کار نا غستو د رسوماتونه کار نا غستو ما عقیده د توحید او ایمان بل اخرت او نو دل د شانتی کور جوړ کای بیا فرمای چاچی پا دی امتحانات وانی صبر و کونو فرمای اولائک علیهم صلوات من ربهم ویدا کسا ویدا غبو زرگانو دا پارا دا کسان چی وی نو پا دی معنی که دیر جون نشتی اخوندور معنی ندا بهترین معنی دا سیدا اولائک علیهم دا غبو زرگان اولائک دا غنکان اولائک دا قدردان اولائک دغ غټان خلق علیهم پا دیو باندی صلواتن میرا بانی دا پا دنیا کی اللہ ویزا ما خاص میرا بانی دا پا دغ کسانو باندی میر ربیهم دا طرف دا رب دا دیونا و رحمتن و رحمت دے پا خیرت کی و اولائک هم المحتدون دغ کسان پا سملار باندی روان دی دا کسان دا هدایت والا دی پچا کی چی دا سپاتو بس دے ہاں ولا تقولو تاسو موائی لی من اغا چاہتا یختلو چو وجلشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی امواتو مرو بل احیاء ان بلکی دیو ترو تازہ دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو فی نپوی گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَ زَبَ پَتَاسُ بَانْدِي امْتِحَانْكُمَا بِشَيْءٍ دَسَشِنَا مِنَ الْخَوْفِ دَي يَرِنَا وَالْامْتِحَانْ يَرَبَي وَالْجُوعِ دْوِمْ امْتِحَانْ اَغَبَوْ لَغَي وَنَقَسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ او دغ شانتی کموالِ دا مالونو درم والانفوسی او دا نفسونو سرورم والسمرات او دا میغونا وبشر الصابرين او زر ورقا صابرين تا الذين صابرين اغسان دي اذا صابتهم مصيبة کلچ ورسي ديو تا ستقلیب مصيبت دو قالو ديو پا ديتم كي ويجنا لله وإنا إليه راجعون يا الله منغستا يا الله عزستا يا ما يا الله زما تر تک بستا طرف تئی اولائک دغ بزرگان دغ نیکان علیهم پا دیو باندیم صلواتن میرا بانی دا میرا ربیم دا طرف درب دینا و رحمتن او رحمت دے پا خیرتی و اولائک هم المعتدون او دغ کسان سملا مندن کی دی بیا ولا تقولو تاسموائی لمن اغچاتا یقتلو فی سبیل اللہ اموات چی او وجلشی پلارد اللہ کی امرو بل احیاء ان بلکی دیو جوندی دی بلکی دیو ترو تاز دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نفوی گئی داغی پجون باندی ولنبلونکم خام خز امتحان بکم پتاسو باندی بشیء من الخوفی چا غبوی دستشین یرا والجوعی او دغشانتی ولگا ونقص من الاموال او کم والد مالوننا والالپوس او دنفسوننا والسمرات او دمیونا وبشیر الصابرین زی ورکا صبرنا کتا اللذینا اغاکسان اذا صابتهم مصیبتن دغاکسان چی صبر والا دی اللذینا دغاکسان اذا صابتهم مصیبت کل چی ورسی دیو تس تکلیب قالون دیو و انا للہ و انا الیه راجعون یا اللہ عزستایما یا اللہ منگستایو و انا الیه راجعون یا اللہ منگستا تربتا در وپس کی دن کیو اولائی کدا کسان دغنی کان دغ بزرگان علیہم بدیو باندی اسولواتن میرا بانی دا میر ربیم دا ترپ درب دینا ورحمتنا ورحمت دے واولائک هم المحتدون دغا کسان سملار مندن کی دی